Atau mereka berkata, orang itu Muhammad, gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.